noises. There is movement between noises. Beams will creak. Noises. גיא סלמה מארח את אטומיק פולס לרגל השקת האלבום החדש דיירקט סורס מבית B&E. Escape. Trance on air. Trance on air. Noises. There is movement between noises. Beams will creak. Noises. Make noises.

שתית, אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תן לחברה שלך לנהוג. שלושתה BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו. 99 אסקייפ. גיא סלמה מארח את אטומיק פולס לרגל השקת האלבום החדש דיירקט סורס מבית B&E. We'll be right back.

not screaming. I know that they are the process or the result of my creation. And the more I do that, the more I build a neural net in my brain. כוס, ועוד כוס, ועוד כוס. תשתה חופשי, אח שלי. אבל את המפתח של האוטו, תן למישהו אחר. גיא סלמה, מארח את אטומיק פולס לרגל השקת האלבום החדש, דיירקט סורס, מן